جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم شریف کتاب النکاح ہمارا یہ چل رہا ہے. آج کتاب اللیان سے سبق شروع کریں گے. اس کے بعد بتائیں کہ ہمارا کون سا وہ حصے اسباق جو ہیں وہ باقی ہیں, یعنی کہ کون سا نصاب میں اندر شامل ہیں, کون سے نصاب کے اندر شامل نہیں ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے اور وقت سے پہلے تمام اسباق ہمارے مکمل ہو جائیں گے. شروع کرتے ہیں کتاب اللعان. لعان کا بیان ہے. فقہ کے اندر آپ تقریباً اس کی ساری تعریف اور اس کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں. لعان کے معنی اور تعریف. لعان کا لغوی معنی دھتکارنے کے آتے ہیں, دور کرنے کے آتے ہیں, جبکہ فقہ کی اصطلاح میں لعان کے معنی یہ ہیں موقد قسمیں کھا کر گواہی دینا, بعین طور کے ایک دوسرے پہ لعنت کی جائے. لعان کی مشروعیت کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے بدکاری کی, جسے اصطلاح میں قذف کہا جاتا ہے, لیکن شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے زنا کے, البتہ وہ خود عینی شاہد ہے. اب اگر الزام لگاتا ہے قاضی کی عدالت میں تو گواہ نہ ہونے کی وجہ سے خود جھوٹا ہوتا ہے, حد قذف کا مستحق ہوتا ہے. اگر خاموش رہتا ہے تو ضمیر اور دل اور دماغ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, لہذا شریعت اسلامیہ نے ایسی صورت حال میں حکم یہ رکھا کہ وہ قاضی کی عدالت میں جائے اور قاضی کو صورت حال بتلائے, قاضی اس سے بار بار حلف لے, پھر بیوی سے بھی بار بار قسم لے, اس کے بعد دونوں کے درمیان تفریق کرتی ہے. لعان کا حکم. چنانچہ تکمیل ایمان یعنی قسموں کے فریقین کی طرف سے تکمیل کے بعد قاضی دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی کر دے گا اور طلاق بینہ واقع ہو جائے گی. تو یہ لعان کا لغوی اصطلاحی معنی اور اس لعان کا حکم اور اس کی شرعی حیثیت یہ واضح ہوئی. اب حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے. عام طور پہ مسلم رحمت اللہ علیہ باب کے عنوان کے اعتبار سے ایک یا دو حدیث تفصیل کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں, جس میں اس کا پورا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے. آگے تقریباً وہی روایت چل رہی ہوتی ہے, وہی مضمون ہوتا ہے, لیکن مختلف روایات کے ذریعے, مختلف راویوں کے ذریعے کہیں اختصار ہوتا ہے, کہیں پہ تفصیل ہوتی ہے. جی حدثنا یحیی بن یحییٰ قال قرأت على مالك عن ابن شهاب سہل بن سار اسعدی سے روایت ہے, بتلاتے ہیں کہ عوامر اجلانی عاصم بن ابی انصاری کے پاس ہے, اسے کہا اے عاصم. جی فقال له ارأیت یا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتله فتقتلونه ام کیف یفعل. جی فصل لی عن ذالک یا عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاصم کے پاس آیا, ان سے کہا کہ اے عاصم آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو مبتلا بدکاری دیکھے تو کیا کرے, اگر وہ اسے قتل کر دے تو کیا اس مقتول کے لوگ اسے قتل کر دیں گے, یہ کیا کریں؟ اے عاصم اس بارے میں میرے لیے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو. فسأل عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وعابها حتی کبر علی عاصم ما سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ اس بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسائل کا پوچھنا ناپسند فرمایا اور اس کی برائی بیان کی, حتیٰ کہ عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بہت شاق گزرا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. جی فلما رجع عاصم الى اہلہ جاءہ عمر جی جب عاصم رضی اللہ تعالی واپس اپنے گھر آئے تو عامر اجلانی ان کے پاس آئے جی اور پھر کہنے لگے فقال یا عاصم ماذا قال لك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اور کہا اے عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جی قال عاصم لعمر لم تأتني بخیبر قد قرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسل التي سألته عنها جی عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرے پاس کوئی اچھی بات نہیں لے کر کے آئے تم نے جو بات پوچھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے مسائل کا پوچھنا ناپسندیدہ ہوا جی قال عمر والله لا انتهي حتى سلم عنا فاقبل عمر حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ دریافت کیے بغیر نہ رہوں گا چنانچہ عمر رضی اللہ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جی وسط الناس حاضر ہوئے لوگوں کے درمیان فقال لوگوں کے درمیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا وجد مع امراته رجلا ایقتلوه فتقتلونه ام کیف یفعل جی تو بھرے مجمع میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو مبتلا دیکھے تو آپ سب کا کیا خیال ہے کیا اسے قتل کر دے تو لوگ اسے قتل کر دیں گے وہ کیا کرے جی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نذر فیک وفی صاحبتک فذهب فأتی بها جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اور تمہاری بیوی کے معاملے میں قرآن نازل ہو چکا ہے جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر کے آؤ قال سہل فتلاعنا وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل کہتے ہیں پھر دونوں نے لعان کیا میں بھی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھا جب وہ دونوں قسمیں کھا کے فارغ ہو گئے جی فلما فرغ قال عمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمرها ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين جی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس کو اپنے پاس روکوں تو میں جھوٹا ہوں پھر انہیں تین طلاق دے دی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی انہیں طلاق دینے کا حکم نہیں فرمایا تھا حضرت شہاب زہری رحمت اللہ علیہ وسلم چنانچہ لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ لعان سے فارغ ہو کر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں جی جی دو احادیث کے بعد آ رہی ہے اللہ اکبر کبیر حدثنا محمد بن عبد اللہ الى آخره حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصعب بن زبیر کی خلافت کے زمانے میں لعان کرنے والوں کی بابت ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا دونوں کے درمیان تفریق جدائی کرائی جائے گی یا نہیں جی قالا فرمانے لگے فما دریت ما اقول انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا جواب دوں فنزیت الى منزل ابن عمر بمکہ لہذا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلا مکہ میں فقلت للغلام استأذن لی جی میں نے غلام سے کہا میرے لیے اجازت لے لو قال انہ قائل فسمع صوتی اس نے کہا کہ وہ قیلولہ کر رہے ہیں جی قال ابن جبیر قلت نعم قال دخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة الا حاجة اتنے میں ابن عمر رضی اللہ میری آواز سن لی اور فرمایا کیا ابن جبیر ہیں میں نے کہا جی ہاں فرمایا کہ اندر آ جاؤ، کیونکہ اللہ کی قسم تمہیں اس وقت کوئی ضروری کام ہی کھینچ کر لایا ہے۔ فدخلت فاذا هو مفترش برزغۃ متوسدۃ وسادۃ حشرها لیف۔ جی، چنانچہ میں اندر داخل ہوا تو زمین پر ایک کمبل بچھائے، ایک تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کے اندر پتے بھرے ہوئے تھے۔ قلتو، میں نے کہا، یا ابا عبد الرحمن المتلاعنانی او یفرق بینہما؟ قال سبحان اللہ، نعم، ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان۔ قال یا رسول اللہ، جی، میں نے عرض کیا کہ عبد الرحمن، کیا لعان کرنے والوں میں یعنی میاں بیوی میں تفریق کر دی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ، اس بارے میں سب سے پہلے فلاں بن فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو وجد احدنا امرأة على فاحشة كيف يصنع؟ ان تکلم تکلم بأمر عظیم وان سکت سکت على مثل ذلك۔ جی، اور کہا تھا، یا رسول، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے پائے تو کیا کرے؟ اگر اس بارے میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو اس بارے میں منہ کھولنا بہت بڑی اور بری بات ہے، کہ اپنی عزت کا جنازہ ہے۔ اگر خاموش رہتا ہے تو کیا ایسی عظیم بات دیکھ کر بھی خاموش رہ سکتا ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموش ہو گئی۔ فلم یجب، کوئی جواب نہیں دیا۔ فلم ما کان بعد ذلک فقال ان الذی سألتك عنه قد ابتليت به فأنذر الله عز وجل في سورة النور والذين يؤمنون أزواجهم۔ جی، پھر وہ شخص دوبارہ آپ سب کے پاس آئے اور کیا تھا، جس بات کی بابت میں نے آپ سے سوال کیا تھا خود اس کا نشانہ بن گیا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل کی، والذین یرمون ازواجہم۔ جی، کہ آپ صلی اللہ فتلاہن علیہ وضعه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اعظم من عذاب الاخره۔ جی، یا آیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس کے سامنے تلاوت کر دی، اس کو نصیحت اور آواز فرمایا اور اسے فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہرحال ہلکا ہے۔ اگر تو نے کوئی بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، اس کا اقرار اعتراف کر لے تاکہ کم کم آخرت کے سزا سے بچ جائے۔ جی، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فضلعها فذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا احور من عذاب الاخره۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نہیں، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس کی قسم کہ یہ شخص یعنی میرا شخص بلا شک جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے ابتدا کی، والذي بعث بالحق انه لكاذب وبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصالحين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصالحين ثم فرق بينهما۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے ابتدا کی، اس نے چار مرتبہ گواہی دی اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ سچا ہے اپنے الزام میں، اور پانچویں مرتبہ اس نے کہا اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بلایا اور اس نے بھی چار بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور پانچویں بار کہا اگر اس کا شوہر الزام میں سچا تو اس کی بیوی کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ جی، یہ چار سے پانچ حدیث چھوڑ کے آگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی ہے، وہ دیکھیں۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الى آخره قال سألت انس بن مالک وانا ارى انا عنده منه علما۔ جی، فقال ان ہلال بن امیہ قذف امراته بشریک بن سحما۔ جی، میں نے انس بن مالک سے یہ سوچ کر کے انہیں اس بارے میں علم ہے کہ پوچھا، ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر شریک بن سحما سے، جو برا بن مالک کے ماں شریک بھائی سے، بدکاری کے الزام لگایا۔ جی وکان اخا البراء ابن مالک لی امه وکان اول رجل لاعن فی الاسلام قال فلاعنها. جی ہلال بن امیہ پہلے شخص سے اسلام میں جنہوں نے لعان کیا، نبی علیہ السلام نے ان کی بیوی سے بھی لعان کروایا. جی پھر فرمایا اب سروحا فان جاءت به ابيض ثابتا قضي العينين فهو لهلال بن اميه. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دیکھتے رہو، اگر یہ سیدھے بال سرخ آنکھوں والا بچہ پیدا کر دے تو بچہ ہلال ہی کا ہے. اور پھر آگے فرمایا وان جاءت به اكحل جعدا امش الساقين فهو لشريك بن سحما. اور اگر یہ سرمگی آنکھوں، گھنگٹیلے بال اور پتلی پتلی پنڈلیوں والا بچہ پیدا کرے تو وہ شریف ابن سحما کا ہے. جی اور فانبت انہا جاءت به اکحل جعدا حمش الساقین. جی انس فرماتے ہیں مجھے بتلایا گیا کہ اس عورت نے سرمگی آنکھوں، گھنگٹیلے بال اور پتلی پنڈلیوں والا بچہ ہی پیدا کیا. جی جی یہی مضمون تو یہی چل رہا ہے لعان کا، مختلف روایات آ رہی ہیں، خلاصہ پہلے گزر چکا ہے. جی یہ تین سے چار احادیث چھوڑ کے آگے حدیث آ رہی ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حدثني عبيد الله بن عامر الى اخره. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھوں تو اسے تلوار سے مار ڈالوں، ہرگز نہ چھوڑوں گا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتعجبون من غيرة سعد فوالله لا لأنا غير منه والله اغير مني من اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منا وما بطن. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کیا تم کو سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ صاحب غیرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں. کسی غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام فواحش خاص ظاہری ہوں یا باطنی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو حرام قرار دے دیا. جی اور پھر فرمائے ولا شخص اغیر من غیر اللہ ولا شخص احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذالک بعث اللہ المرسلین مبشرین منذرین ولا شخص احب الیہ المدح من اللہ من اجل ذالک وعد اللہ الجنہ. پھر فرمایا کوئی شخص اللہ تعالی سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے، اللہ تعالی کو عذر کرنے والے شخص سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور کوئی شخص اللہ کو اللہ کی تعریف کرنے والے سے زیادہ پسند نہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ کیا ہے. حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره. عن ابی ہریرہ قال جاء رجل من بنی فزار الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنو فزارہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پہ حاضر، وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ ان امراتی ولدت غلاما اسودا، کہ میری بیوی نے ایک سیاہ فام لڑکے کو جنم دیا ہے. جی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ابلن، نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ قال جی ہاں. قال فما الوانها، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے کون کون سے رنگ ہیں؟ قال حمر، انہوں نے کہا سرخ ہے. قال نبی علیہ السلام هل فیها من اورق، نبی علیہ السلام نے کوئی خاکی رنگ کے بھی ہیں؟ قال ان فیها لورقا، اس نے کہا جی ہاں یعنی خاکی رنگ کے بھی ہیں. قال فانا اتاها ذلك، جی پھر فرمایا کہاں سے آ گئے ہو، پھر فرمایا کہ پھر وہ کہاں سے آ گئے، جی. قال عسى ان يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى ان يكون نزعه عرق، فرمایا اس نے کہا نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سرخ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. فرمایا خاکی رنگ کے بھی؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا کہ ایسے بھی ہیں؟ فرمایا کہ پھر وہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا ممکن ہے کسی کی کوئی رگ کھینچ لی. فرمایا یہاں بھی ممکن ہے کوئی رگ کھینچ لی گئی ہو. جی اس حدیث سے کئی اہم باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، پہلی بات یہ کہ شوہر کے لیے اولاد کی نفی محض گمان کی بنا پہ کرنا جائز نہیں. شکل و صورت اور رنگ وغیرہ کی بنیاد پر اولاد کی نفر کی نفی کرنا جائز نہیں ہے. نمبر دو، شبہ جو ہے شک کا ہو جانا یہ کوئی شرعی حجت نہیں ہے، نہ ہی نسب میں قیافہ شناسی معتبر ہے. قیافہ شناسی پہلے بھی بتاتے ہیں، یہ جو اندازہ وغیرہ لگاتے ہیں انگلیوں کے پوروں وغیرہ کے، انگلیوں کے پوروں سے دیکھ کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کو دیکھ کے اندازہ کر لینا، اس شریعت کے اندر اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمبر تین، اس حدیث سے قیاس کی صیغت اور ندیر کے ہونے پہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے اندر اختلاف رنگ کو آدمیوں میں بھی رنگوں کے اختلاف پر قیاس کیا. جی کتاب العتق، غلام آزاد کرنے کے مسائل کا بیان ہے. جی یہ کیا نصاب کے اندر شامل ہے کتاب العتق بھی؟ جی ٹھیک ہے. اس کے مسائل و تفصیل فکر کے اندر تو پڑھ چکے ہوں گے آپ لوگ. کتاب العید عید اطاق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے آزاد کرنا. ہر چیز جب اپنی منتہا کو پہنچ جائے تو اسے اطاق سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اطاق میں بھی غلام آزادی کے بعد اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، لہذا اطاق بھی بمانہ آزادی کے استعمال ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، غلامی کے مسائل میں، ان بعض مسائل میں سے جن پر اہل مغرب خصوصاً مستشرقین کی طرف سے بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور ان کے اعتراض سے مرعوب ہو کر بعد مسلم محققین دانشوروں نے اس معاملے پر معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی مسئلہ غلامی ابتدائی اسلام میں تھا، اب باقی نہیں رہا، یہ حکم منسوخ ہو گیا. جی بہرحال اسلام میں غلامی، غلام اور باندی کا پایا جانا امن اسلام پر کوئی داغ نہیں، بلکہ اقتضائے مصلحت جنگی ہے، جس کی تفصیل آگے عرض آئے گی. جی اسلام نے غلامی کو مباح کیا اس شرط کے ساتھ کہ کفار کے مقابلے میں جہاد شرعی کے نتیجے میں حاصل ہو جائے. قدیم زمانوں میں اسلام سے قبل ہر قوم میں غلام بنانے کا سلسلہ جاری تھا. اہل روم کے یہاں جو شخص بھی مذہبی جرائم اور گناہوں میں پڑ جاتا اسے غلام بنا لیا جاتا تھا. اسی طرح باندیوں کی اولاد کو بھی غلام بنا لیا جاتا تھا. جنگی قیدیوں کو غلام بنانا تو عام ہی تھا. ایسی صورتحال میں جبکہ معمولی باتوں پر آزاد انسانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، اسلام نے یہ آواز لگائی غلام صرف اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے اور مسلمان جہاد شرعی کے نتیجے میں اسے قید کر لیں تو اسے غلام بنایا جا سکتا ہے. اور یہ بھی اہم جنگی مصلحت ہے، کیونکہ جنگوں میں فریقین ایک دوسرے کے افراد گرفتار کرتے ہیں. اگر مسلمان ان کے قیدیوں کو غلام نہ بنائے تو بعض اوقات سامنے والا دشمن اتنا ضدی اور ہٹ درم ہوتا ہے کہ اس سے کسی بنیاد پر صلح یا جنگ بندی نہیں کی جا سکتی. جی تبادلہ قیدیوں کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ ان قیدیوں کو غلام بنایا جائے. پھر یہ بھی کسی قدر اہم بات ہے کہ اس نے غلام کے حقوق کتنے زبردست متعین فرمائے, یعنی جنگی قیدیوں کو غلام بنایا گیا لیکن اسلام نے اس کے حقوق بھی بتائے. سب سے پہلے تو خلیفۃ المسلمین کو جنگی قیدیوں کے بارے میں چار طرح کے اختیارات دی. یہ ضروری نہیں کہ انہیں غلام ہی بنایا جائے بلکہ اختیار دیا. نمبر ایک, پہلا اختیار, جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا جائے. نمبر دو, چاہے تو غلام بنا لیا جائے. نمبر تین, چاہے فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. اور نمبر چار, چاہے تو ان پر احسان کرتے ہوئے کچھ لیے بغیر ان کو کیا کر دے, آزاد کر دے. بہرحال کافی تفصیل ہے, آپ پڑھ چکے ہوں گے. جی روایت دیکھیے. حدثنا یحیی بن یحیی قال قلت للمالک, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اعتق شرکا له فی عبد فکان له مال یبلغ ثمن العبد قیم علیہ قیمۃ العدل, جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو غلام کی کل قیمت کے برابر ہو تو اس کی قیمت عدل لگائی جائے گی. فَأَعْتَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ, اور باقی شرکا کو ان کے حصوں کے مطابق قیمت دی جائے گی, غلام پورا آزاد ہو جائے گا. اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے آزاد کیا ہوگا. جی حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره, اس کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ جس نے کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی قیمت کے برابر ہے تو اس کی قیمت عدل لگائی جائے گی, اور باقی شرکا کو ان کے حصوں کے مطابق قیمت دی جائے گی, غلام پورا آزاد ہو جائے گا. اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو اتنا ہی حصہ آزاد ہوگا جتنا اس نے کہا تھا. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعطيك احدهما قال يزمن. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام نے دو آدمیوں کے درمیان مشترک غلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر دونوں میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کر دے تو دوسرا شریک دوسرے حصے کا ضامن ہوگا اگر وہ مالدار ہوا. حدثنا عمر بن ناقد الى اخره, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی قال من اعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استصي على عبد غير مشكوك عليه, جس شخص نے اپنے حصے کا غلام آزاد کیا تو اس کی خلاصی اس کے مال میں ہوگی اگر وہ صاحب مال ہے, اور اگر وہ صاحب مال نہیں تو غلام سے مشقت و محنت کرائی جائے گی بغیر جبر کے. جی حدثنا علی بن خیشرم الى آخره, جی ان لم یکن له مال قوم علیہ العبد قیمت عدل ثم یستصع فی نصیب الذی لم یعتق غیر مشکوک علیہ. اگر اس آزاد کرنے والے کے پاس مال نہ ہو تو غلام کی مناسب قیمت لگائی جائے گی, پھر اس غلام سے سعایہ کرایا جائے گا اس کے غیر ادا شدہ حصے کے بارے بغیر جبر کے. اچھا یہ مسئلہ سمجھ لیں, سعایا, اگر کوئی شخص کسی مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے اور دوسرا شریک اپنا حصہ آزاد نہ کرے تو غلام سے کہا جائے گا محنت کرو بقیہ حصے کو آزاد کرانے کے لیے, اس حصے کی قیمت کے مطابق رقم محنت کر کے کمائے اور دوسرے مالک کو ادا کر دے. اس محنت کر کے کمانے کو سعایا کہا جاتا ہے. جی آج کا وقت مکمل ہوتا ہے, دو سے چار منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں.